दुनिया को ये बताओ, जिंदा हुआ मसीहा। दुनिया को ये बताओ, साज तरब को छेड़ो, साज तरब को छेड़ो, हुआ